dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trwa zabezpieczanie wszystkich śladów i dowodów. Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia, dlaczego pod Pasłękiem rozbił się MiG-29 i zginął jego pilot. W tym serwisie też zatrzymanie Tulipana, czyli mężczyzny, który oszukiwał kobiety w całym kraju i sporo na tym zarobił, oraz specustawa mieszkaniowa. Ale najpierw do Sądu Najwyższego wpłynęły pisma prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do 15 sędziów, w tym pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Prezydent zawiadamia sędziów o przejściu w stan spoczynku, informuje zespół prasowy Sądu Najwyższego. Według Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf jest nadal pierwszą prezes. Konstytucja stanowi, że jej kadencja kończy się 30 kwietnia 2020 roku. Loty myśliwcami MiG-29 wstrzymane do odwołania. Maszyny pozostaną w bazach do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy, do której doszło w nocy w okolicach Pasłęka w województwie warmińsko-mazurskim. Szczegóły Agnieszka Drążkiewicz. Do wypadku MiG-29 doszło tuż przed drugą w nocy. Maszyna runęła na ziemię i zapaliła się. Pilot, który się katapultował, niestety nie przeżył. Komisja już rozpoczęła swoje prace. Eksperci komisji udali się na miejsce zdarzenia. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez żandarmerię wojskową. Poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Na czas prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych myśliwce MiG-29 nie będą wykonywały lotów. W tej chwili, jak mówi pułkownik Maciej Trelka, pilot wyszkolony do latania na tego typu samolotach, trudno mówić o przyczynach katastrofy. MiG-29 jest samolotem, który pozostaje w służbie od 29 lat. Jest samolotem bardzo bezpiecznym. Jest to pierwsze tego typu zdarzenie na tym typie statku powietrznego. I bardzo proszę Państwa o niekomentowanie tej sprawy, dopóki komisja powołana do tego celu nie wyjaśni przyczyn zdarzenia. Do wypadku doszło w trakcie nocnych lotów. Piloci z bazy w Malborku wykonywali rutynowe na tego typu maszynach loty. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pilot, który zginął w katastrofie, był doświadczonym żołnierzem, miał ponad 800 wylatanych godzin, w tym ponad 500 na samolotach MiG-29, na których pełnił dyżury bojowe. Brał też wielokrotnie udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach. Policjanci z Piaseczna zatrzymali 29-letniego Konrada K., pseudonim Tulipan, który miał oszukiwać kobiety w całym kraju na kilkaset tysięcy złotych. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi. Wpadł w Gdańsku, gdzie umówił się na kolejną randkę. Policjanci znaleźli przy Konradzie K. około 30 tysięcy złotych w gotówce. 29-latek posiadał także kilkanaście telefonów i dokumenty tożsamości oraz prawa jazdy ze swoim zdjęciem i fałszywymi danymi, bo często zmieniał tożsamość oraz miejsca pobytu. Już na przełomie sierpnia i września mogą się odbyć pierwsze przesłuchania przed Komisją Śledczą w sprawie ściągalności podatku VAT. Posłowie mają ustalić jej 9-osobowy skład na następnym posiedzeniu. Wczoraj przyjęli uchwałę o jej powołaniu. Komisja ma zacząć działać bezzwłocznie, mówił wieczorem Marcin Horała z PiSu, rekomendowany na jej szefa. Zapowiedział, że przed komisją na pewno stanie kierownictwo Ministerstwa Finansów z poprzedniej koalicji. Oni jako pierwsi, choć pewnie też nie ostatni, no w zależności od tego, jak te przesłuchania, jak ta praca się ułoży. Prace komisji mają obejmować lata 2007-15. Opozycja chciałaby objęły także ostatnie lata. Poseł Zbigniew Konwiński z PO. Te dwa lata to rekordowa luka w VAT-ie, ponad 90 miliardów. I nie chcecie się tym okresem zajmować. Nie zgodził się na to PiS. Komisja ma zbadać m.in. dlaczego wpływy z VAT-u były mniejsze niż zakładano. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekonuje, że przyjęta przez Sejm specjalna ustawa mieszkaniowa skróci czas przygotowania inwestycji i będzie przeciwdziałać zjawisku rozlewania się miast. Według resortu planowanie budowy skróci się z 5 lat do roku. Zapisane w ustawie standardy wyznaczają odległość nowych osiedli od dróg czy placówek oświatowych. Aleksander Przoniak. To właśnie nowe standardy mają powstrzymać rozlewanie się miast, czyli budowę osiedli na obrzeżach metropolii bez dobrej komunikacji i infrastruktury. Zapisy ustawy wyznaczają odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej. Wymaga zapewnienia dostępu do drogi, do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej. Przepisy nie pozwalają na inwestowanie na terenach podlegających ochronie. Specustawa przewiduje natomiast inwestowanie na gruntach, które dotychczas nie były brane pod uwagę. Chodzi m.in. o nieruchomości należące niegdyś do wojska, kolei czy też grunty rolne w granicach miast. Ten zapis pomoże w tworzeniu osiedli w ramach programu Mieszkanie Plus. Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat. Teraz musi przegłosować ją Senat, potem trafi na biurko prezydenta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.

na zachodnim wybrzeżu. No, to jest taka przygoda, że trudno to będzie opisać. Zestaw utworów bardzo różnorodny. Rozpoczniemy od Edyty Bartosiewicz i pewnie Edytą zakończymy to spotkanie. Tak, to jest artystka, którą noszę w sercu na bardzo eksponowanym miejscu i dlatego aż dwa utwory. Czuję pewną bliskość emocjonalną, intelektualną, a dwa lata temu nie, w zeszłym roku mieliśmy okazję tutaj się poznać, kiedy Edyta odciskała dłoń i dała piękny recital. Mogę zdradzić, że jest to jedyna artystka, której muzyczną oczywiście miłość wyznałem na antenie. No to ja mam podobnie. Znamy się od bardzo, bardzo wielu lat. Pamiętam, że usłyszałem Edytę po raz pierwszy w Trójce, jeszcze to był zespół Holo i Polo i nie ona sama. Siedziałem w radiu, słuchając jakiejś audycji kolegów i nagle słyszę, mówią, że to będzie polski utwór, Sprzegłos i po prostu zwariowałem. Mówię, że to niemożliwe, żeby ta artystka była nasza krajowa. Się okazało, że jak najbardziej. No i jakieś mniej więcej dwa tygodnie później przypadkowo poznaliśmy się również uznając po prostu. Dobrze, dlaczego tatuaż na początek? Tatuaż to jest utwór, który kiedy poznawałem muzykę Edyty Bartosiewicz stał mi się jakoś najbliższy ze względu na pewien taki hipnotyczny typ muzyki i pewien przekaz, który we wszystkich jej utworach jest. To jest niesamowite, że one są przebojami, ale właściwie nigdy nie zdarza się, żeby były błahe i tylko i wyłącznie skoczne lub rytmiczne. No, tatuaż tak. Dla mnie to jest też pewien symbol czasów, w których zrobiłem sobie tatuaż pierwszy i jedyny. Pierwszy i jedyny, tak. Nie w głowie. Na ramieniu. Jest to Charlie Chaplin, więc trochę jestem usprawiedliwiony. To posłuchajmy. Możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Yeah. Edyta Bartosiewicz i tatuaż. Teraz mogę powiedzieć, że jak starszy pan, dzisiaj to już nie ma takich piosenek. Olaf Lubaszenko dziś dla państwa gra, czyli dyrektor 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. No, tak, ja się zawsze wzruszam, kiedy słyszę tę piosenkę. Nie ten tytuł, tylko tytuł dyrektora, tylko piosenkę tatuaż. To solo gitarowe. Dobra, żeby podsumować ten wątek, to powiem tak, że mam nadzieję, że kiedyś uda mi się jeszcze z Edytą Bartosiewicz spotkać w pracy, że może ona coś napisze do jakiegoś spektaklu albo filmu. Poczuję, że świetnie by sobie z tym poradziła i może byłoby to dla niej inspirujące wyzwanie. No i nowe doświadczenie generalnie. Także jest nadzieja, że może nas teraz nawet słyszy, więc jeśli Edyta nas słyszysz, to zadzwoń tu do Międzyzdrojów i spróbujemy coś ustalić. No ja bym raczej rozwinęła ten wątek, bo obiecałam panu Olafowi 2 tygodnie temu, że porozmawiamy poważnie o czasie i pan zgodził się i konsekwencje teraz będą, także musi pan to wziąć, przepraszam, jak to się u nas mówi, na klatę. Otóż przede wszystkim gratulujemy panu i życzymy wszystkiego dobrego z okazji jubileuszu. To jest... Urodzin? No to jak? No dobrze, to możemy obchodzić tak. Rok, mały, skromny mój prywatny rok jubileuszowy, w tym roku 50. Dotychczas to słowo kojarzyło mi się raczej z pojemnością, a teraz już zaczęło z wiekiem. No i pięknie, bo to tak w roku stulecia pan obchodzi 50-lecie, więc ja myślę, że no, w tym szaleństwie losu jest metoda, ale urodził się pan w roku owym. Tak, to był rok pamiętny i znaczący. Zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli przyszedł pan na świat w dniu świętego Mikołaja, 6 grudnia, to znaczy, że pana początek przypada na marzec 68 i że jest pan w pewnym sensie dzieckiem dzieci kwiatów. Proszę się do tego jakoś ustosunkować. Myślę, że to ma jednak jakiś związek z wyborem pierwszej piosenki, z sympatią do rock'n'rolla, a wcześniej Big Beatu. To jest bardzo ciekawy wątek. My w rodzinnym gronie często właśnie o tym myśleliśmy i rozmawialiśmy o tym, o tej sekwencji zdarzeń, prawda, marzec, grudzień, no i generalnie 1968 rok, który jest rokiem znaczącym nie tylko w historii Polski, Europy, ale całego świata, wiele się działo. Pozwolę sobie nie uciec od pytania, ale odpowiedzieć na nie z nieco szerszej perspektywy. Spodziewałam się tego. Wydaje mi się, że to jest sprawa pokoleniowa, to znaczy, że ludzie, którzy wtedy właśnie się mniej więcej wtedy urodzili, przyszło im żyć i przechodzić rozmaite etapy swojego dojrzewania, dorastania, wchodzenia w dorosłość w bardzo ciekawych i specyficznych czasach. To się już nigdy pewnie nie powtórzy. A więc okres naszej wczesnej młodości, nastoletniości przypadał na koniec epoki Gierka, na stan wojenny i wszystkie jego konsekwencje, z początku bardzo niedobre, a później, jak się okazało, trochę lepsze i byliśmy tego świadkami. Ja powiem jeszcze o jednym, to już anegdotycznym zdarzeniu. Również doświadczyliśmy na przykład katastrofy w Czarnobylu. To jest pewna trauma w moim życiu. Wtedy zdawaliśmy maturę, moja klasa, no nie tylko moja klasa, i mieliśmy wolne akurat od 30 kwietnia, czy od 29 do 7 maja, kiedy się matury zaczynały. I było gorąco i każdy biegał po ulicy. Spędzaliśmy ten czas ucząc się na słońcu. W życiu tyle czasu na słońcu nie spędziłem, co w te 7 dni, oczywiście najgorsze. I taka pewna skłonność do poruszania się nieco pod prąd logice, w, jak to nazywam, antyfazie, pozostała we mnie do dziś. Niestety trochę z tym walczę, ale chyba się nie da. Od natury swojej nie da się uciec. To może spuentujmy tylko ten rozdział, jeżeli mogę prosić, Tomku. Ma pan po prostu w swojej metryce stempel wolność. Urodził się pan w konsekwencji roku wolności. No tak, i później miałem przyjemność, czy okazję, możliwość być świadkiem tego, jak co się z wolnością działo u nas, jak się odbudowywała, rodziła, no a potem jak przechodziła przez trudny i przechodzi nadal przez trudny czas dojrzewania. W drugim rozdziale, Tomku, porozmawiam z panem Olafem o tym, co wydarzyło się 20 lat później, okej? Okay? Skoro mowa o czasie. Jestem ciekaw, a teraz będzie Zbigniew Wodecki. Teatr uczy nas żyć. To jeśli mogę prosić też o słów parę, dlaczego takie nagranie? To jest jedna z najbliższych mi osób, jakie spotkałem w swojej drodze zawodowej, no bo przy okazji zawodu się poznaliśmy, ale później to się przerodziło w pewną bliskość i no nie wyobrażałem sobie tej audycji bez Zbyszka, ale pomyślałem, że nie sięgnę, nie zaproponuję tych najbardziej popularnych, znanych jego wspaniałych zresztą utworów, ale właśnie teatr uczy nas żyć. Tutaj można zarówno usłyszeć mocne dźwięki tego epickiego Zbyszka, ale też można się zastanowić, co do nas mówi. To wsłuchajmy się w tekst i w muzykę przy okazji również Zbigniew Wodecki. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tartif, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie czy nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Bye. To był Zbigniew Wodecki. Teatr uczy nas żyć. Ja tu gram dziś z Międzyzdrojów z 23. Festiwalu Gwiazd. Olaf Lubaszenko wraz z nami. Był Zbigniew Wodecki. Ja już uprzedzę, że będzie jeszcze Marek Grechuta, czyli co? Kraków jest ważny? Kraków jest ważny, ale oczywiście to nie klucz krakowski zdecydował o ich wyborze, tylko ich wielkość osobowości. Marka Grechutę też miałem okazję poznać. Widziałem go chyba 3 razy w życiu, ale jedno spotkanie było dość zabawne. Poprosiłem tatę jako fan, prawdziwy taki fan, zwariowany Marka Grechuty, żeby mi jakoś umożliwił kontakt. No i się umówiłem, zaprosili mnie do siebie państwo Grechutowie na ulicę Szlak w Krakowie. 14 chyba, nie? I poszedłem bardzo ładnie ubrany, przyniosłem kwiaty. Ale się tak zdenerwowałem, że zestresowałem tą sytuacją, że właściwie nie mogłem wykrztusić słowa, ponieważ pan Marek też, odniosłem wrażenie, nie należał do takich osób brylujących w towarzystwie, tylko raczej introwertycznych i słuchających. No to spotkanie przy cieście i herbacie wyglądało zabawnie. Po prostu posiedzieliśmy w milczeniu około pół godziny, a potem grzecznie się pożegnałem, ale to nieważne, jak się okazuje, czy się dużo mówi, czy nie. Ważne jest, co się zapamiętuje i przede wszystkim, jakie emocje. Nigdy tego spotkania i pana Marka nie zapomnę. To jeszcze może jedną powiem rzecz. Od rana to było dość chłodno i były chmury, a kiedy pojawił się Olaf Lubaszenko w naszym studiu plenerowym, od razu wyszło słońce. Cudowny błękit nad nami. Pani Barbara słusznie zauważyła, że to raczej Zbyszek Wodecki. Niewykluczone, że krąży gdzieś wokół nas. A czas, no właśnie, potrzebował pan trochę czasu na to, żeby wykorzystać potencjał tkwiący w pana genach, czyli by tak rzec spadek po rodzicach. Pewnie coś w tym potencjale jest, to znaczy każdy z nas dostaje jakiś kapitał od swoich rodziców, od swoich przodków, ale nie przesadnie się do tego przywiązuje. Wydaje mi się, że bardziej istotne jest to, co ze sobą zrobimy i co nas w życiu spotka, jaką drogą nas życie poprowadzi i jakie drogi spróbujemy wybierać. Długo uciekałem od tego, co można by nazwać w tym wypadku przeznaczeniem, to znaczy wydawało mi się, że mogę robić różne inne rzeczy i czasami, kiedy mam słabszy dzień, to trochę żałuję, że ich nie robię, ale potem mówię sobie, że to jest jednak piękny zawód, jeden i drugi, i aktorstwo i reżyseria ma swoje ogromne zalety, radości, ale oczywiście ogromne również koszta, ale ja wiem, że poza, tak sobie czasem powtarzam, że poza funkcją członka Rady Nadzorczej dużego banku z gwarancjami państwowymi, czyli z udziałem Skarbu Państwa, to właściwie nie ma łatwych zawodów. No tak, to rzeczywiście trzeba przyznać, bardzo prosty, łatwy zawód, ale mówiłam o tym, że wspomnimy, co wydarzyło się 20 lat później, czyli po przyjściu pana na świat. No i przyszły pierwsze sukcesy, kiedy już pan w końcu został aktorem. Rok jest 88, piłkarski poker, krótki film o miłości i zaczyna pan równolegle reżyserować, znaczy asystować najpierw Krzysztofowi Kieślowskiemu i wtedy pan odkrywa, że to jednak jest to? Zwykle... Jako 20-latek. Tak. Czyli wciąż młody. Wspomniałem w jednym z poprzednich fragmentów naszej audycji o antyfazie. Antyfaza oznacza poruszanie się wbrew rytmowi naturalnemu, wbrew temu, w którą stronę podąża świat. I trochę tak było też ze mną. To znaczy te prezenty od losu, czy te możliwości, które wtedy do mnie przyszły, ja zacząłem rozumieć po wielu latach i myślę, że zacząłem z nich ewentualnie korzystać mniej więcej 10 lat później. To trochę zajęło. To jest ta właśnie moja osobista antyfaza. Czyli debiut reżyserski 97, czyli można powiedzieć, że już jesteśmy w 30 roku pana życia. Ale o tym powiemy troszkę później, może? Może tylko jedno hasło. Przerwę? Nie. Dobrze, to jesteś autorem. Takie będzie zawieszenie w tej chwili. Rzadko poddaję się tym razem, czy nie to. I Marek Grechuta musi zaśpiewać, bo mówiliśmy bardzo ładnie o nim. Tak, i znowu nie najpopularniejszy utwór, tylko utwór z magicznym tekstem i magiczną muzyką. No, trochę może nie na tę porę, ale ufam wyobraźni słuchaczy. Twoja postać. wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna, jasne smutno dla mnie. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie okna, jasne smutno dla mnie. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie okna, jasne smutno dla mnie. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze, w dolinę napływa gór dzień. Cichy odwieczerz brodzi zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin, gdy patrzą na nas chłodny nowin. Chłodnie, chłodnie. Boisz się, nie ma się czego bać, nie ma się czego bać. To tylko księżyc idzie, srebrne chusty brać. I tylko cicha trawa, trawa wśród kamieni. Wiesz, ludzie, ludzie są dziećmi dużymi. Błękitne, szerokie okno, jasne smutno dla mnie. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Twoja postać to był Marek Grechuta. Przypomnę, że dziś dla Państwa gra Olaf Lubaszenko. I zapomniałem o tym, że mamy czynny telefon 22273. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, bo tutaj pojawiło się pytanie od słuchacza, który obok nas przed chwileczką jeszcze się znajdował, to proszę dzwonić. 22273, Darek Pierwot przy naszym telefonie, a ja przerwałem brutalnie Barce Marcinik, więc teraz wróćmy do tego, co chciałaś powiedzieć. Ja powinnam przede wszystkim zareagować na to, co słuchacz powiedział. Zapomniała Pani o kurancie. Czyli o rok 82, ma pan naście lat, no ale dziecko aktorów to chyba dosyć często występowało na planach różnych filmów jako dziecko, więc tutaj chyba nic dziwnego, no to była ta faza przedprofesjonalna. No. Tak się rzeczywiście zdarza, ale to się zdarza również w innych zawodach. Mamy tradycje w rodzinach adwokackich, lekarskich, no, rzemieślniczych. Oby nie w lekarskich. Dwunastolatek ze skalpelem, tak. Troszkę niebezpieczny. Nie, mówię o mechanizmie naturalnym, tak, a oczywiście. Nie o konkretnym wieku. Tak, no i tak się zdarzyło, ale nie miało to z tatą ani z mamą nic wspólnego. To się potoczyło zupełnie innym torem, przypadkowo. Tata się dowiedział właściwie z telewizji, kiedy zobaczył ten serial. I no tak to wyglądało, ale domysły i teorie spiskowe są w każdej sprawie, więc również w sprawie nepotyzmu w naszych środowiskach pewnie też. Marek Rechutaje, tylko słowo powiem o tym, i wiele osób wie, że był wspaniałym wykonawcą. Bardzo duża liczba wie, że pisał piękne teksty, ale stosunkowo niewielu ludzi wie, że również komponował i że to naprawdę był wybitny kompozytor. To w sprawie Marka Grechuty. Ostatnie zdania o Kamilu Kurancie, no powiem tak, to był 1981 rok, bo wtedy były zdjęcia, tak, misja była w drugim. Tak. Pamiętam ten pierwszy dzień, to był 8 marca 1981 roku pod Kościołem Mariackim w Krakowie, a więc znowu Kraków powraca. I pierwsze zdanie, jakie usłyszałem, to partner, wielki krakowski aktor Marian Cebulski, mój: te dwie wieże budowali dwaj bracia. Tyle pamiętam. Dalej już nie. To piękne. No a my, odliczając te dekady w pańskim życiu, zawiesiliśmy się na roku 98. Właśnie 7, bo tu pojawia się ten debiut reżyserski. No i to też jest fascynujące, że aktor, który ma szansę, żeby pokazywać się non-stop i w serialach, i w filmach, nagle postanawia znaleźć się po tej drugiej stronie. No i zaczyna być reżyserem. No i tutaj oczywiście zaczyna się długi rozdział pańskiego życia. To może o tym chwilka? Właściwie dobrą odpowiedzią na pytanie mogła być piosenka, którą za chwilę usłyszymy, bo ona trochę opisuje tamten czas w moim życiu. To był czas szalony, zwariowany, pełen skrajnych emocji i wielkiego wysiłku, o czym się przekonałem dopiero po latach, i kosztów, jakie każdy z nas płaci zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie za życie na krawędzi, no tak w cudzysłowie, to kolejny tytuł chyba za Aerosmith, tak? Living on the Edge, ale to był taki ostry, dosyć ekstremalny czas w moim życiu. Wspominam go tylko z minimalną dozą rozrzewnienia, raczej niechętnie. Piosenka, którą za chwilę usłyszymy, miała być użyta w filmie Sztos, w moim debiucie. Ale oczywiście sprawa praw autorskich. Reżyserskich. Tak. Wówczas nieosiągalne zupełnie koszta i dzisiaj to się już zmienia, ale wtedy mogliśmy tylko sobie pomarzyć i zapamiętać, że chcieliśmy z Jerzym Kolasą użyć tej piosenki w naszym filmie. No i słucham jej do dziś z przyjemnością, ale też z nutą żalu, że się nie udało. To ja może powiem tylko tyle. Tim Lizzy. Ring, dumb-a-doo, dumb-a-da. jak sobie na sam. In walk out the barrel, I jumped up, fired up my pistols, and I shot him with both barrels. Mushroom ring, dumma dum dumma da. Chamber, but here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, much a ring, dumma do, dumma da. Wake for my daddy, oh, wake for my daddy, oh, there's whiskey in the jar. Ja tu gram i Olaf Lukaszenko. Dziś mamy właściwie taki prawdziwy wehikuł czasu. No i troszkę liczymy ten czas w tej chwili do końca audycji, bo piosenek zostało sporo, które zostały przez naszego gościa wybrane. No, czasu coraz mniej. Na pewno musimy zagrać jeszcze dwie. Na pewno musi być zespół Jam i wehikuł czasu. No tak, to jeden z chyba najważniejszych, najwspanialszych zespołów w historii naszej muzyki. Takiej siły koncertowej nie widujemy, nie spotykamy, nie słyszymy często i niezwykła osobowość zmarłego lidera, ale trzeba powiedzieć, że Jam jest silny również dzisiaj. A mieliście szansę poznać się z Ryśkiem, czy nie? Nie, minęliśmy się. No w takim, przepraszam, to może głupio zabrzmiało. Nie miałem okazji go spotkać, chociaż było to możliwe, ale... No. Ja pamiętam, tak, że był osobą bardzo spontaniczną. Pamiętam koncert, który współprowadziliśmy z Anią Mechlewicz w Bydgoszczy. Taki koncert telewizyjny, luzowy. I kiedy zespół Hej śpiewał Moja i Twoja nadzieja, to Rysiek wyszedł na scenę, dołączył do Kasi i razem ten utwór wykonali. Kasia taka była mocno zdziwiona, że coś się dzieje, ale wyglądało to pięknie. Barbaro. No właśnie, słońce, whisky, nasza trójkowa rodzina. Nie, i pan... to nie ma whisky, absolutnie, jest woda mineralna. Whisky in the jar. No właśnie, i pan Olaf, czyli idol wielu, więc może zakończmy akcentem międzyzdrojskim, bo właśnie jako 30-latek pan tutaj w Międzyzdrojach, w Alei Gwiazd, proszę dokończyć to zdanie, ja się już wycofuję z pytania. W 98, zdaje mi się. Tak. No więc te ósemki coś znaczą w moim życiu. Tak, miałem zaszczyt być zaproszony tutaj do znakomitego grona odciskających dłoń. I jestem dumny z tego, że to było na jednym z pierwszych festiwali. A potem po latach ta energia tego miejsca zgłosiła się do mnie, zwróciła się do mnie ponownie po to, żebym tutaj mógł popracować w innym charakterze. I robię to z przyjemnością, siódmy rok. Patrzę z radością, jak się to miasto zmienia, jak idzie w dobrą stronę. Teraz mamy piękną, nową Aleję Gwiazd. Wciąż sprawuje nad nią pieczę artystyczną wspaniały profesor Adam Myjak, dyrektor ASP w Warszawie. Wybitny artysta, rzeźbiarz. No i cóż, idziemy do przodu. Zobaczymy, co życie przyniesie, czy to będzie trwało dłużej, ale na pewno, niezależnie od tego, co się stanie, Międzyzdroje już zajmują ważne miejsce w moim sercu. Ja bardzo dziękuję. I ja dziękuję. Zobaczenia na ścieżkach, nie tylko wakacyjnych. Jeszcze się nie żegnamy, jeszcze raz będzie Jam. Zakończyliśmy wywiad. W takim razie, ja jeszcze nie zakończyłem, jeszcze wrócimy na chwileczkę za moment po grupie Jam. We'll be right back. ma rano, to dla mnie noc. Pracować nie chciałem, włóczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Wehikuł czasu. Ważne nagranie. Nie, bardzo nie ważne, się zmieściły. Ważny zespół. Czas jest w ogóle ważny, czego żywy dowód mieliśmy przed chwilą. Nie zmieści się Lady Punk, czego strasznie żałuję. Zabić strach, jeden z najpiękniejszych utworów i również nie tych najbardziej znanych. Pozdrawiam Janka, mam nadzieję, że mi wybaczy, ale miał być. Edyta Bartosiewicz musi być, bośmy ją pięknie zapowiedzieli i uczyniliśmy pewnego rodzaju kanwą naszej opowieści. Czego jeszcze zabrakło wśród tej listy? No, były dwa utwory związane z pięknymi filmami o miłości zagranicznymi, czyli Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Zaszczyt, przyjemność zapowiadać go kiedyś na jednym z koncertów. Nie wiedziałem, kto to jest kompletnie, ale później sobie poczytałem. Poczytałem sobie o nim i znalazłem tę piosenkę przepiękną. No i wet. Trudne ćwiczenie dykcyjne. Wet. Dlatego Anglicy mówią tak dobitnie dykcyjnie. Love is All Around to jest też piękny film i piękne moje prywatne wspomnienia. Oraz Perfect, którego też chciałem tutaj usłyszeć, który też chciałem tutaj usłyszeć. I też nie najbardziej znany utwór, tylko z tych nowszych. Raz po raz piękna pieśń ze wspaniałym tekstem. Och, jak ładnie pan mówi. To ja zapraszam pana do magazynu bardzo kulturalnego. Wydanie międzyzdrojowe, czy międzyzdrojskie, to musimy sprawdzić. Ustalimy to w magazynie. Tak, oczywiście. Tomka zapraszam, będzie mecz rewanżowy. Teraz będziesz ze mną prowadził magazyn. Nie jestem potrzebny do niczego. Dobrze. Omówimy to również po spotkaniu tym. Także bardzo za wszystko dziękujemy. A ja jeszcze jedną rzecz powiem. Zaproszenie do Międzyzdrojów. Pozdrawiamy. A mi czegoś zabrakło. Tak? Na przykład zabrakło mi zespołu Tilaf. No tak, też mi bliski jedna piosenka. Wiem do czego pan zmierza. Do piosenki Chłopaki nie płaczą. No właśnie. Ale to jest świetny hit. Utwór Pastisz.